الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة عنكبوت قرآن کی سورة قصص پسیده او سورة و نزول کی پس ده سورة روم نده سورة روم مخ کی نازل شیو ابیا اور پسی سورۃ عنکبوت او قران کې عنکبوت مخکې دی او سورۃ روم ورپسې دی هر کله چې قران کې دا دواړه ترتیب دي یو ترتیب نزولی دی او یو ترتیب قرآنی دی نو کوڅو په مانځ کې پاول رکات کې ورسته صورت وي او ورستي کې لومبې وي نو څه فرق پکې نه راځي نو کله قرآن ترتیبونه دوی اصل کې سورۃ الفتن د فتنو سورۃ د امتحانونو سورۃ سوره قصص سره مناسبتوم داده چې قصص کې د انبیاو امتحانات ذکر شو چې پیغمبر پاک ستا مثال د موسی علی السلام دی کومې سختۍ او تکالیف چې پاغه راغلیو تا پتا باندې مرضی تا په دې مسله کې کړه سورہ عنکبوت کې د مؤمنانو امتحانات پام بیا او پسې بیا د مؤمنانو امتحانات دي کنه زکه یې پسې راوړو دیم دا چې سورہ قصص کې تسلی و د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصور عنکبوت کی تسلی دے پار دے مومنان دا چی امتحانات بئی خو اللہ بخیر کی یری گئے ماں اللہ بستاسو کامیابی راولی او دریم داو چی اخیر دے سورہ قصص کے مسئلہ بیان شوا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو سورتیان کبوت کوي بہادر شی او دا اور سوي کنه په بہادر سره اور سوي د دې رسول ډیر ضرورت ته سلام داو چی څنګه ته د موسی علی السلام په واقعیا کې پنځه مقامات بیان کړیو د دې سورت کې بعد مؤمنانو پنځه ابتلاءات ذکر کړي چو مومنان باندې په دې مسله کې خاص کر دا پنځه واقعات خام خارازي او په اخر کې بیا ذکر کوي پنځم دا چې یا قصص یې شروع کړو په دې باندې نتلو علیکا من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون سورۃ عنکبوت کې پیغمبر پاک ته وی سپاره جو شروع کیږي یو اجتماع 45 آیات کې اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اولو لک نسیم الولا تاسو د لستود پر نازل شوی دی شپږم دا چې قصص کیوئے چې قارون سره هم سچلو کو فخسفنا به وبدار الارض قارون هم سره د خپل کور نه سره د خپل مال نه پزموګه کې حق هر کوم کو دواسه دې سورته عنکبوت کې به وي پورا سلوي ختم کې چې دا خو قارون سره دغه چلو شو انور سره نور چلو نشي وی فکلن اخذنا بذنب فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا چبان امکانی ورولیو فمنهم من اخذت صيحته چبان دي چغرا فمنهم من خسفنا بالارض اباز یو چې لاړ پزموکه کې قارون پشان تھی فمنهم من اغرقنا ازوک داسیو چه غر کم کرد داگه که یو خصف ذکر کردو او دی که دیر بیان کردو تاسی خصف که دا انبیاء ذکر کردو خود دواو چه موسیٰ علیہ السلام او دا آخری پیغمبر پاک اتسلی ور کردو سورتین کبوت کے بعد ډیرو پیغمبرانو ذکر کوي نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام ولیدا په تفصیل کوي دا قومونو چې هلاک شوی دي مخکې دا قومونه هلاک شوی دي او بل دا انبیاء باندې ابتلا وکړه څنګه په مومنانو راغلی دا انبیاء باندې راغلی وا سورہ قصص کی اموی چما کنت ترجو ان یلقائی لیک الکتاب و آخر کی ہوئی چستا امید ہو چستا تبا قرآن نازل شی چینسی کی ویلیو ما کنت ترجو ان یلقائی لیک الکتاب چستا خدا امید نو چستا لبا اللہ قرآن نازلی او طالبا تاباندی بواحی کئی سورت انکبوت کی بواحی اولم یکفهم دا قرآن چمون نازل که پا پیغمبر بانده پندوستم کی وئی اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتابا یتلا علیهم یو پندوستم کی ولی کافی نشو دید پار چمون تابانده کتاب نازل که پا دی بانده بیانو لشیم ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا تا خدا اللہ در رحمت نڈک دے عنکبوت کے سورہ قصص کی ویلیو دو مومنانو پا صفاتو کی غلط صفتنو کی چویزا سمعو اللغو آردو عنو دو مومنانو داشان دے چی کلا دا شرک خبرا دا گناہ خبرا وری نمخت ناری سورہ عنکبوت کی با اعلانو کی خپلو بندیانو تا چا عبادی اللذین آمنو انار دیواسیاتن اے زما بندیان مومنانو زما کډیر فرا خدام چې کوم دی کې د خپل دین کار نشه کول نه بل په لار شه دا ځین لري شه مخواله وي الته هم د مومنانو صفات کړو اعمال صالحه چولا ویلقاها الا الصابرون دا مرتبه بل چا تنحاسلی صبرناک تھا عنکبوت کی بوموی نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربهم یتوکلون سب احتر دے اجر دا عاملینو اگر عاملین چی خات پخپل رب باندے اعتماد کئیم تو سورت دعوی دا امتحان دا مومنانو اب خام خارازی پدی باندے او سورت تقسیم سلور باب ای اول باب کی با تدی مومنانو دے امتحان سلور قسمون بیان چیدی کم از کم سلور قسم دی دیار لسو آیاتونو کی بدا بیان دی بیا دویم باب شروع کی سوار لسمنا ولقد ارسلنا نوحا دې امتحان نوعیت بیانې چې ګران لیک آسان دی نه امتحان څنګه دی پرچې څنګه دی وای کنه ګران یې کا آسان دی نو دې باب کې تسوار لسم آیات نه چې واخلي نو تر مثاله پوری پورا سلو اختم آیات پوری دا دویم باب دی دی که نوعیت بیانی چلیک امتحان سمر وقت بی واللہ وی نوح علیہ السلام نحنیم سوکال استاخو بدور عمر نی خو بس دو عمر سر خبر دی جو اندین امتحانات برازی دی خو زمانہ شوا ابیا سخت بس عمری د ابراهيم عليه السلام په واقعیا کې ذکر کړي سړي رښتم کې فما كان جواب قومي الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه ویلي چې ابراهيم عليه السلام قتل کې وي سوځوي دغه سختي ده نو قتل سوځول ور په واچو دا په دې مسله کې راځي امتحانات دریم مطالبه وکي استانا چې مونږ ته دلایل پېښ کا اصل کیایې دلیل سره نشتا زګلو تعالی السلام ته ویلو یو کم دیر شم کې په ما کان جواب قومي الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين عذاب راوړم اپا دې فاکه مونگا دا عذاب پہ انتظار یو لوت علیہ السلام وی زمان پہ اختیار کے نشتا رب نصرنی القوم المفسدین یا اور پسید شعیب علیہ السلام واقعہ و ذکر کیا وغی کی بہوئی چی در اغجن کئی بڑے خام خواب وی خلق چی در اغجن دے پخبر یقین مکوئیں ولی وی کنا سنتیس کے وہ درش کے فکذبوه فاخذتهم الرجفۃ ترغ جنیہ کو نزلزلہ پیرال ہلاک شو پیار پسید قوم نو حال تخویف اخروی دنیاوی ذکر کئی فرعونیان سمودیان ہلاک شو وصلور قسم عذابون دا دویم باب دریم باب شروع کئ دیو سلویخنا فصل الذین اتخذو دیو سلویختم نا دریم باب او دا تر 56 آیات پوری دی دی که اول مثال ذکر کئ مشرکان توئی چی ظالمانو تاو دی خپل خدایانو کې سلی دی چه دورا پیلا کده مچورا جمع ایگه نا صدی پکی سیده لدر کلو تا دورا زمانه تپالو کو درگاه تزیع رازی درگاه تزیع رازی سیده لدر کلو یه سڑیا مثل الذین اتخذوا من دونی اولیاء که مثل العنکبوت دمرا کمزور جون دمرا کمزور عقیده لکده عنکبوت جاله دستا عقیده نا بیا پیغمبر پاک تاوی چه قرآن بیان کا دا عقیده خواست نسمیگی اتلو ما وحیه لیکا من الكتاب واقم السلام قرآن بیان کا قرآن دید پار را گلے چه دا خلقو دا قائد و اصلاح و شیم نا قرآن بیان کا اور پسی ہوئی چه بیانے بے خبری څومره جګړې به جوړې شي چې خپلته مولان به جدا خپي پیران به جدا خپي سیاسي خلک به جدا خپي نو سیاست خراب خلک ویټول جمعات نه نهسته سو پیان شو زمونږه کار جګړې به سره کوي خلک نو خیال کوا ولا تجادلوا اهل الكتاب مولانو سره جګړې مکوا په مسلو باندې چې څوک بوي مړیوري کناوري ایو صافه خبره وسوي څوک بوي وسیله منی څوک بوي دوا نه منی سنتو نه پاسو وایز دې کې باس نکو لا تجادلوا اهل الكتاب الله مولانو سره په دې کې باس مخه خطا ذکرو باس الا بالتي هي احسن زو ز سره باس کوم اخو په توحید کې او په دې کې باس کو مړه مړی سکے او هغه یودا لار ده زمونږه یودا لار کواورین سل بوشي او کوانورین سل بوشي او کار خراب ہے کنه الله په دې کې وسره جګړې مکوان الا الذين ظلموا ریعلمون نکو خود ظالمان دیکن مونگا نپریدی پا قلار بان نالای بیوسر پا محض مسئلہ کی پا توحید کی ہوئے چی آمننا باللذی انزل الینا انزل الیکم و الہنا و الہکم واحد ابرا سن کی دعوی خواہ چی مونگ دا اسمانی کتاب خلقیو ستا کتابون نمانو پا کچا سایدی لکلی دی او په پیتو شي وي ودانمانو الله کتاب او مسلې توحید کې وباس کو نور مسلو ته اجازه نشتا جګړې و جوړ شي دا مخکې پیغمبر سره داس پر پاره اعتراض کو چې دا تاسو ځان نه جوړ کړې وې تا باندې نازل شي ونه دي ځان نه جوړ کړې وې راتسلو اختم کوي او ما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخط بيمينك تمخ کې سلوستي سویلو یا خط کړو په خيله اسمان نه پسنګ دي وی چې ځان نه جوړ کړل بلوا ایتم بینات چې دا جواب شنو بیا وتې معجزات اسینمانو معجزی برا پیش کے تاسی پیغمبر ہیں وقالو لولا انزل علی آیات من ربی قل انما الآیات عند اللہ وی معجزی زمان پہ اختیار کی نزی ہم معجزو تساجت تے اولم یکفیم انا انزلنا علیک الكتاب یتلا علیم دا قرآن کافی نزی نور معجزو تساجت تے څوک چې د دې د پاسه معجزه غواړي نو د قران به قدري کوي وګورو دمر لوی معجزه اولم یکفهم الله ای زما کتاب کافی نشتیلا بیا ور پسې تحویف دنیاوی او اخروی استاجلونک چیز جوړ نشو نو عذاب راول بس عذاب راول نور څه معجزه نشته ملاوی عذاب دنه چاپیر از سړیا ځان نه پويږي ونه جهنم له محیطتم بالکافرین دا ته چې دنیا کې کم جون تیره چې دا ستا کوم عقیده ده او کوم دی عمل له خو جهنم دی دا باب لاس اخیری سرورم باب کې موحد ته وی ولی موحد چې کله دا مسلو کې نو غمونه سره پیدا شي رمبی غم و سردائی چیب دا دیکھو میں نپری چی بیا زید ما کم زید دلتا خو میں نپری زکا انگاما جوڑا شو انتشار جوڑ شو او خلق ڈلی ڈلی شو اتفاق یو کو رداغی جواب کی اللہ شپکش پیتم کی یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعت فیا یا فعبدون یا مومنانو هجرتکم دی مسلی دے پار هجرتکم زما کډیر ارتبی ارتدم چکم دے زما بندگی کول شنال تا دا بک چارا واستی چې دا زمون کله ادا زمون کله علاقه لنا ارز استا کله خو چې تبہ کې د الله دین کول شی عبادت کول شی دویم و سر داغمی چیانے سوک میں مرنو کی بل زی سری لڑشی نو تورا تیاری وطا کنا سپتہ لگی اللہ جواب کی کل نفس زائقۃ الموت مرگ نسو بچ کی او مرگ خدا خون کی دا شہادت تو دینے رہی گی ادریم ور پسی ہوئی چیر سپتہ لگی من خوبدہ امتحانات برداشت کون کچھ مونگ لبسی اسے نیچے دا دے ہم اسے کڑاونا آغاز ہم خراب شینا اللہوی نا معنی بھئی چتونا بھئی والذین آمنوا عاملوا الصالحات لنبوی انہم من الجنت غربا اللہوی زیب اولا ورکوما خدا دنیا زیبا نہیں پکچ روکی غرفا تجری من تحت الانہار ورجسوسو چتو نبی حل تب نهرو نجاری خوا نیم آجر العاملین اکار کوا خدمت کوا دنیا کی بیا اور پسی ہوئی چی ذریعہ معاش بسی در رزق پسی انتظامی اللہ توی وکایم من دابتن لا تحملوا رزقا الله يرزقها واياكم دې زناور تنګوري حیوانات تنګوري ایزان سره پوجې ګرځي الله دې رزق ورکین طالبوم درکې کړه دومره کمزورې اور پسې عقلی دلیل نه پېښ کیو باغې کې اشاره کې دې تا چې ګوره دا مشرکان مانی چې الله خالق دې دا مشرکان مانی چې الله رازق دې ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له رزق بالله دركي رزق بالله دركي بیا دی وی چې مرګری به مې یک باندې مرګری ورانه پاتې شو کنه دا اخیری پنځمه شوبه وا الله وی ګوره چې باران وشي ازمکه تارو تازه شي سمره بوټي پکې پیدا شي سمره ګلونه باغونه ته قران وایا نو دی مثال د باران دی ډیر خلق په پیدا شي ډیر اخر کې وته الله وصیت کوي چې هر څه به وشي په دنیا نه ځان ساتي بس دا به هم خرابې نه ها پولیس چې ستاسو د پارانشته د فساد بغیر د دنیا نه عمل حیات الدنیا الا له ولعب وان الدار الاخرته هي الحيوان اخرت یې رنکی په دنیا باندې دوکان نشي اخو دوکې شي ښه چې کوم خلق په دنیا دوکا شوی دي الله وی داغي حال وګوره کنه ښه فزار کیبو فل فلکیم عجیب خلق دی خی توحید پی جند لے خوا چی کشتو کسوارشی ہو کشتے پغر کی دوشی ندعو اللہ مخلصین له الدین اللہ تا چگے ہوئی چی بل سوک چی ترہ رسی بیاد بل نم پکنی مخلصین شی موحدین شی خوا بلننا نجام الالبر ری زامی شرکون چی خپے پوچھو لگی بیا ہوئی دیرلوے زوان ہوئی دیرلوے زور دے دنو ډیر لوی طاقت اقا خبرې کوي الله رب العزت تو توي جزا خیر دنیا کې وګرځا او سروځي شپې لال راشه خیر ده اخر کې بیا زجر او د صورت اول او اخر چل ته ویل امتحان ورازي اخر کې و توي چې څوک زما پلار کې مجاهده او کېل نه هدينا مسبلنا زبوت لار کلاو زبوت لار کلاو دا وای دا کړی دا ښه ګوراول باپ پات شو دیار لو سویا تونو کې چاوي کې سلور امتحانات دي بار موحد باندې او دوی داوی ذکر کړی اول داوا د مؤمنانو احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تبا کلمه وی تبا امتحان نرازی او دې سره لازم ده امتحان برازي. ولیکن الله تعالی استقامت تر کوي. دویم دعوا د کافرانو او مشرکانو چغی خو نه پریدم. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. د دې څه ګمان دي چې په زمانه بچي سا ما يحكمون دې بچ کې دي. د داوی ذکر کړي نو څنګه سلور امتحانات ذکر کړي چې کله تا دا مسله زکړه او توحید د زړه ته راغی لومبه مقابله بدن نفس سره دا ډیر لوی مشقت دی. د نفس سره ولې ډیر خبره او تمه ترادی کې استان فرص پات تا هډیر امیدونه وکنه چې زو دا کومه دا کومه بی اے بکو ما ایف اے بکو ما پلانے بکو ما فرض پاسی شو دارم بے مجاہد نوی شپگم کے ومن جاہد فینما یجاہد لنفسی ان اللہ لغنی عن العالمین چه هر سمر مشقت دیوکا و محنت دیوکا او نفس تا دی مقابلہ اکڑا دخپل دان فیدہ دی دا فلنفسی ہی اللہ خونا دی محتاجتا دا خپل ځان کامیابول غواړي نو درې غړي نفس ته وینېسا خدا خوش و خیر شه. دویم ابتلا چې کور تر راشي نو مور او پلار به ته ولاړي کوم په لته لوي نو یې خپل جماعت کې سبق نشوي بیا نه نوشي هغه خلکو لته لوي هغه خو دانه مني هغه حولیانه مني دا کور کې به جګړه جوړه شي. ووصینا الانسان بوالده حسنا وان جاهداك جهاد شروع شي کنه الله یما خویلی چې مور او پلار سره احسان کوي او هغه مور او پلار چې تاسو سره مقابله کوي جاهداك ری په خپل خیال کې دا ته جهاد وایي ښه چې مپریدا ګمراه بشي پل جماعت تا دا پل استاذ سروائی پلوی مجاہد دا دا با دریم امتحانی پتا با دریم امتحان خلق با یو بل سر خبری کئی لکا دبلانی زیوی پنج پیرے شوی دی خواب او دیر قابل سر او خوش داولی پتا چیزا چا گم رہا کنو پل باوی لکا او خوش ناشنا خبری شروع کری پی اولیاء اس نشی کولی زیارتو نام نمانی اخیر خیرات اموی نشتا چی دا خبری در پسیشی که نها دیتا لگرانا چی تا ٹینگ شیخا زکا وی پا لسم آیات کے ومن الناس من یقول آمنا باللائی بعضی خلقی چی مخ کے دا مسئلی دعوی کلی چی منگا ایمان راولے پا اللہ باندے و توحیدم قبول کردے فیضا اوزی فی اللائی کله چې وته ضررونه او تکلیفونه ورسی رو شروع شي کنه ربونه نجي علفتنه الناس كعذاب الله يخبط د خلکو هغه امتحان ته نشي ټینګې ده د خلکو هغه بد ورځ ته نشي ټینګې ده چاواله نه ټکولې نه دځې په نه کړي داګه او د خبرو ته نشي ټینګې ده چا علفتنه الناس كعذاب الله ډیر خلک دې کورستو شي ښه توحید به زده کو خوشاله وشو داس کنه پوجي دا خبره به یوې بلی شروع شو کنه بیا وسره نه ښکاری ته تاسو نو وکې دې چیرې را چرته بل کلی ته تل ریکو نو ښکاری تمره به تانچې خبرونه الله دې دریم امتحان دې کنه دا عوامو خبرې و دې ردی سرورم مولان به وي الکه مسلې مکه وي ولیکن امونگن غلی نیو ناستو تم غلی کینکا زانی ملاجو کلی اچی دیو تاوی یا روی حق خو بیانو الگوالی کن پریده دا حق بچیا ولی که اللہ قیامت کی تپوسو کی چتاسو ولی بی پریده مونگا دی مواری دا ازار گناہ نمی ری از مونگا پکارا دا دول اسم کی وی وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ویلیو دی کافرانو مومنانو تا چی زمونگا دین تا راشیم زمونگا پلار راشیم او یری گیما ولنحمل خطایاکم ازار گناہ زمونگا پغارا دمرلوی زمواری اوستخا تو بخلی تو اللہ وی دیر درو جن دینو خا ومام بحالی حاملین من خطایاکم انہم لکازب سمرا درو جن دی ولی تا باندې خوای خپل بار پروت ته نو ته با غوړی که زما زار ګنا باوړی ټیک ده سړی خو مضبوطی ولیکن دور خو نشي ولې کنه وی ولا يحملن الناس قالهم واسقالهم مع اسقالهم الله دې به اول دنیا اخرت کې کنه ښا روچت کړي وي خپل درانه ګناونه او نور د خلکو هغه چې هغه یې دوک کړي چې بس پری زمونږه ذمہاری وي د اخرت او اسقالم ما اسقال ولا يسالون يوم القيامه اما كانوا يفترون تزان جوړول دین تزان جوړ کړي وخا سورت ممتاز دی په ابتلا باندې پری سلورو امتحاناتو او اخر کې پاره 15 شوبات او دا بل صورت کې داسې نشته ده دا صورت عنکبوت او صورت عنکبوت دا په خوانو مولانو په درښتمه پورې خاص کړو کنه دروځي په درښتمه به وی الکنند صورتو نشپدا ها او کنه وی تیار راځه جمعات ته نن د صورتو نشپدا درښتمه دا نور شپې و صورتو نو نه وین دې خاص کړیو ها سورته عنکبوت حضرت شیخ ویلیو چې په دې کې درې بدعات کړیو درې ولې یو خوشبخ خاص کړیو د رښتما دا کوم دی ځان دین جوړول دی ته وی کنه د رښتما خاص کړیو پیغمبر پاک کار ویلیو چې لا تختصو ليلۃ الجمعات ليلۃ الجمعات بقیام بین اللیالی دو جمعی مشپا مخاص کوئی پا عبادتو یا سلو خدای نده خاص کلیو تاسو ندیب اگه دیرشتو ما خاص کلا اجو ما خلاص کئی سورتو نبو یوائیو کن ادو ام داده چی دا سورتو نه خاص کل بطول قرآن کی سورت انکبوتا و سورت روما ولی دا نور دا قرآن نده دیکھ سواب نشتا ادو ام بدت دا کلیو خا دریم دا کلو چې د پیسو د پارا د ټول پیسو د پار ځان له دا جوړ کړو کنه د رښتمو باندې بصورت نو وایو او خلق چې ورته نو خامخا به په دې باندې به پیسې اوستي اجمات کې به جواری شروع وا لکه ورځوا په دا زمانی وسه پیسې وي دی مولانو چه بیا سار مالیو بل سر ملاقات کو کنا چه تا مشر بیو دل پتا خستاد ناغل براجم شو تا پوسو نو بیکول چی صورتونو کسو را پیسی ہو شوی نبازو پا که کانزل کول کرو یہ خلق دا سی بیخوند شوی دی پر روپیش پر آتا ام پری نواتا ما خوی او دیر شپیو گرشی کنا نو روپیش پا براتا پریوزی نو روپیش پر آتا ام پری نواتا دا سی بی غیرتا کنزل وی کول دی تا دا مولانو خوا دا دینو پوسی ولی نوی زکا پوشو چی دا نشتا کنا و دینو رو بم پوشی خلکوٹی رستو خوا ای اوست چی بکلک دی کنا چی بینا دوا بکے دوا خلو ادا سنوری مسئلے نوی اغا صورتو ندی ولی پری خودو و نو کنا دا سی دا نورم نشتا دی و جب کمی پوری خلق لکوٹی تاو سر مرگری نو پاگی تاسو مکلا کیا خوا او چې خلق سستا کی نو تاسو بر پریدو پسی خوا دا سمرا خیستا صورت تی مومنانو پا امتحان کی او پا ابتلا کی او دی ظالمانو آغا دا غی روز اللہ خاص کرد و دا غی شپیلا او سوکی پا مطلب نوی پیوکلی چی صورت کان کبوت کی صدی و سندی خوا واخر دعوا.